să vă să bigiu ar și să vă să nu pândi să apsară yani yani tur la sasi da da de ci afana de tu zorat leri ci eu tut uști pati ci de când am ieșit la hal și tau în și ta yani da car sta sub nazar خوانه پاچا تاول شي دشي دچي دچي ساک نست چ خوانه پاچا دي ضعیف او دا اداره ایم ضعیفه ده اما زمونه توقع تر نه دارم ده که اوسنی حالت کې دشي شي دي چې په افغانستان کې دومره شخصیت کوشي شي دي چې موږ خلک نه تمیدي پاتې نو ګومان کوم که اوس موږ غوړ کو نو غوړ نو ام دوی ته په تمه نه شي تر هغه پورې تر هغه هغه پورې ګور پشي زو چې تاسو دوی اما کپنی باندې مطلق خلق پوه شول او دوی په خپل هم په دې دغه شو چې دوی دا د دې توان نه لري بیا به خلق بل شي کوي اوس تاسو په نظر سره که چېرته دا خارجي مداخلې په افغانستان کې قطع نه شي آیا دا د روم د سولې جریان او دا نور جریانونه چې خلک لګیا دي د سولې په خاطر دا به نتیجه ورکړي دشي دی چې دا دې پورې اړه لري چې افغانان خپلې کې څومره حده پورې تفاهم کولی شي څومره حده پورې نږدې کېدلی شي د خارجي مداخلو د زمينه سازي هغه وخت کېږي چې موږ خپل کې سره ګډوډي په اتفاق کې کله چې موږ دغه تفاهمات په یوه حال کې وروړو خپل کې سره نږدې شو بیا د خارجي مداخلې کوي کني دا قضیه حل کېږي د ملګرو ملتونو د اسلامي کانفرنس د تنظیم په ارتباط چې دوی د افغانستان د قضیې په ارتباط باندې سونه کوي منډې را منډې کوي هلې ځلې کوي دوی کې ستاسو څه نظر یعنی دا موثره تمام دي دي چې د ملل متحد منډې تر اوسه پورې یا د دوی د دغه چې ورکول شوی دی صرف دا ده چې د جنګي طرفونو تر منځ صلح وشي د ملل متحد دې منډې بدلولو ته ضرورت دی چې هغه تنها د اتش بست نه دې ته ووځي د یو سیاسي سیستم په جوړولو کې د افغانانو سره دوی لاس ورکړي او د خارجي مداخلو په بندولو کې افغانانو سره لاس ورکړي نو دې ته وسیله ضرورت دی په اوسني فورم کې چې ملل متحد دغه دا نتیجه نه ورکړي یعنې دوی باید اور بند وکړي د جګړه مارو تر منځ فعلا د یونایټډ نیشن یا د ملل متحد مندیټ چې دی صرف د اور بند او آتش بس په سطحه کې دی بله اما زموږ د افغانانو مشکل تنها دا نه دی د افغانانو مشکل دی په دې باندې حل کېږي چې هم آتش بس وشي او هم د آتش بس په څنګ کې د داسې یو سیاسي پروګرام په جوړولو کې افغانانو سره کومک وکړي چې هغه ټولو ته قابل قبول وي او دویم د خارجي مداخلو په مخنیوي کې همکاري وکړي د ملل متحد دغه ضرورت دی د افغانانو تاسو څه فکر کوئ چې د امریکي رسمي مقامات څومره د روم د سولې د جریان سره دلچسپي لري او دوی غواړي چې په افغانستان کې امریکایان یعنې یو واحد او خپلواک افغانستان جوړ شي دشي دي چې د هغه د پورې چې د امریکي کانګرس هغه فیصله وکړه د دوی جرګې نه یې دغه وکړه حمایه وکړه اما د وزارت خارجه او نور ادارې د امریکي چې دا چون اوس نوي دي دا وخت ضرورت لري چې آیا د کومه حده پورې دا اجازه درېږي نو دې ته لږ انتظار ته ضرورت ده نو د یو شمېر په امریکي کې په اصطلاح انفرادي شخصیتونه دي موسسي دي چې هغوی علاقه لري چې افغانستان کې د سوله راشي آیا دغسې موسسې او اشخاص او افراد امریکایان کولی شي چې دا د سولې جریان سره کومک وکړي دسې دی چې افغانستان داسې یو مشکل مرحله کې دی چې ډېر لږ هر غټ شي ته ضرورت لري نو که دا دومره معاصر اشخاص وي چې هغه مثلا کوم خاص مقصد مطلب نه لري او هغوی مثلا د دغه سره توکه وایي د متون کې دومره تاثیرات لري چې د هغوی په پالیسیو باندې مثلا دوی دغه اغیزه لري او تاثیر لري او هغوی ته د افغانستان د خلکو نظریات منعکس کولی شي معاشریت به یې وي او د هغې نه په غیر دغه څه معاشریت به کوشش شي اوس په دې مسله کې صاحب تاسو د نومبر په میاشت کې پاکستان ته راغلي او یو د امریکانو ټیم هم جیمز ریچی دا خلکو دلته اخبارونو کې و په اصطلاح ډله ییز ارتباط وسایلو کې داسې راغلي وو چې جیمز ریچی د امریکایان چې دي دا د امریکې تور سازمان سره ارتباط لري او وایي جی صاحب او یو تعداد نور افغانان هم دې خلکو پورې تړلي دي یعنی دغه امریکایان چې تاسې پیژنئ دا دولتي کوم وظایف او مسؤلیتونه لري که د دوی خپله دلچسپي ده او غواړي چې افغانانو سره کومک وکړي تاسو په دې ارتباط سره دشي دی چې دا د افغانانو یا خصوصا په پاکستان کې د عادت ده چې هر سړی وګوري حتی تا ښیي چې تاجي داود هم وایي شاهي پورې اعتبار لري هر هغه څوک چې موسسه خبره دا ده چې دا د افغانستان همیشه یو مشکل دا و چې اوس که زه ځواب درکوم صاحبه بهتره موږ به در خاص نو په دې حساب باندې دا حسادتونه دي او دا ځینې کسان غواړي چې فقط هر څوک افغانستان په قضیه کې یو قدم اخلي باید هغه په یو رقم باندې سبوتاج کړي له منځه یوړي چې دا مسایل چې دي یعنې دغه جیم زري چې دغه کسان چې دلته راغلي و دوی خو هېڅ نوه ارتباط د امریکي حکومت سره یا رسمي مقاماتو سره نه لري. اصلا د جیمز ریچ خو خپله په افغانستان کې د ده پلار هلته ډېر کلونه کار کړو بیا هلته یې اکسیډنټ کړو مشو په افغانستان کې خښ دی د جیمز په افغانستان کې لوی شوی دی تعلیم یې هلته کړی دی یو شخصي دغه دلچسپي لري. بله مسله دا ده چې په که چېرته بیړنۍ یا اضطراري لویه جرګه د افغانستان نه د باندې چېرته جوړه شي او د هغې په نتیجه کې یو موقت حکومت جوړ شي تاسو څه فکر کوئ چې دغسې لویه جرګه او دغسې موقت حکومت به د افغانستان خلکو ته قابل قبول وي؟ داسې دی چې د ټولو نه بهترینه او اساسي مسله خو دا ده چې افغانان په داخل کې په بهر کې خپل نو که چېرته داسې شیانو ته زمینه سازي نه وي مثلا په داخل کې خلک نشي کېناستلی چې یو خبره وکړي د موقت دپاره د ځینو تفاهماتو په حساب افغانان خپل اساس یو چوکاټ ځانته جوړ کړي ګمان کوم بده بني امادي نظام جوړول او د حکومت جوړول په بهر کې بیا د هغې د دغه ته هغه کې به زما ته مشکلات ښکاري. یعنې کومه اضطراري لویه جرګه که د افغانستان نه د باندې جوړه شي یا د هغې په نتیجه کې به موقت حکومت جوړ شي ستا اوس په نظر خلک به د دې شاته ونه درېږي؟ یعنی هدف نه افغانان اصلا داسې دی چې په دې کې څه رقم افغانان شرکت کوي دا مهمه ده. آیا واقعا په دې کې د پښتنو نمایندګان د ازبکو نمایندګان د تاجکو نمایندګان د هزارو نمایندګان شرکت کوي که نه کوي؟ نو که داسې ووایو چې که په داخل د افغانستان کې هم وکړي په کابل په ښار کې هم وکړي خو په دې کې مؤثر اشخاص نه وي دا بیا نتیجه ده. نو زه د تخنیکي اړخونو باندې ډېر دغه نه لرم په دې مسله کې ډېر بحث هم نه کوم ځکه خپله پرې پوهېږم نه خو زه یو شي باندې پوهېږم که واقعي صورت سره افغانان را جمع شي او په دې کې واقعا د افغانانو نمایندګان وي یو موقت شی باندې شکل باندې یو پروګرام یو چوکاټ جوړ کړي خو په دې شرط چې هغه اکثریت تقابل قبول وي شاید یو هدف پورې جوړ کړي. تاسو فکر څه فکر کوئ صاحب د طالبانو په ارتباط دوی په دغسې لویې جرګې سره د سولې عملي سره نور افغانانو ته په حکومت کې د رامنځته کېدو د داسې یو افغانستان چې هغه واقعا په ملل متحد چوکۍ ولري په اسلامي کانفرنس کې دغه ولري طالبان دغه کارو سره وسه توافق زه خپله په اوسني شرایطو کې په دې باندې ډېر بحث نه کوم چې طالبانو سره کوم سیستم دی یا نظام دی یا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي یا د شمال خلکو سره کوم سیستم دی په یو شي باندې پوهېږي. هغه دا دی چې که چېرته طالبان داسې یو حالت نه خپل ځان ونه باسي چې دغه رقم دغه لښکر کشانې او جنګونه دي مختلف قومونو په مقابل کې یا هغوی په دوی باندې دا جنګونه شروع کړي دي او دا افغانستان ته خپل ټول افغانان تشویق نه کړي دعوت نه کړي رایې نه ولي او دغې وړو وړو شیانو نه چې فقط په ډېرو معمولي مسایلو باندې خلک سپکول کېږي وهلکول کېږي ځان ونه باسي دا سیستم دې ونه کړي ځکه افغانستان د ټولو کور دی دا نه د یو تنظیم کور دی نه د یو طالب کور دی نه د یو ملا کور دی نه د یو مسعود کور دی دا د افغانانو کور دی. په فعلي شرایطو کې چې سړی ویني طالبانو داسې شرایط نه دي آماده کړي چې هغه ټول افغانان داسې احساس وکړي چې دا زما وطن دی دا زما کور دی زما مشوره طالبانو ته ده چې د تم افغانستان کې اساسي مشکل د اسلام نه ده ځکه په یو اسلام دپاره چې په یو مملکت کې یو نیم خلک ځانونه شهیدان کړي او نه مړه کړي. ټول افغانستان کې خلک ځي په جماعت باندې جمع کې ګیری لري پدلی د شراب خانه نشته نور د فساد او د فحشا او مرکزونه نشته عمر کوم د افغانستان په شکل اسلامي نظام په دې ډیرو کلونو کې چې ټول په ډیرو ملکونو کې نشته اما د افغانستان اوس اساسي مشکل چې دی هغه د انسانیت حاکمون دی فعلا په افغانستان کې خلکو ته ډوډۍ پیدا کول دي افغانستان کې مثلا خلکو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده ول دي خلکو ته بدس احساس مور نکو چې اسلام صرف وهل تکول سپکاوی او کیرا او دا او دا نور هیڅ چن نشته خلک نور اسلام خلکو ته هیڅ نه ورکړي اسلام خلکو ته د ټول دنیا نه خلکو ته د امن او د صلح ځای دی خلکو ته کار پیدا کوي روزي ورکوي خلکو ته مثلا د ژوند وسایل اماده کوي اما موږ د خلکو د ټول وسایل واخلو او فقط او فقط وهل او تکول یو فقط او په ډېر ساده دغه دا نتیجه مونه ورکوي افغانستان کې مشکلات هم زیاتوي زما خپله طالبانو ته مشوره دا ده چې ټول نه بهترینه په اوسنیو شرایطو کې د لپاره داسې یو حالت منځته راولي د افغانستان د جنګي حالت نه وباسي او داسې یو شرایط جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پښتانه ازبک تاجک ترکمن دا ټول سره یوځای شي سره کښېني او یو نظام جوړ کړي کېدای شي دوی په نتیجه کې یا یې دوی نظام تایید کړي یا یې رد کړي اما دوی دوی باید داسې یو حالت راولي چې ټول افغانان فکر وکړي چې دا زمونږ کور دی دا زمونږ ځای دی او د دې جنګي حالت او د دې وحشت او د وهلو ټکولو نه دا شرایط اوس طالبان داسې استدلال کوي چې 90% خاوره مونږ سره خلک دې مونږ ته ټوپکې خلک دې عمارت سره یوځای شي وروسته د هغې نه هغه د نظام به جوړوو وطن دی خلک دې مونږ سره لس پنځه فیصدو خلکو تر اوسه پورې ټوپک نه دی اخلي پنځه نوي فیصدو خو یې خی هلته نظام جوړ دی هلته کار شته دی هلته امنیت شته دی هلته د خلکو دا شته دی تا خوشحال خو نشته تا اوس په دې بندیزونو کې څه وایي دا بندیزونه چې نن سبا په طالبانو باندې لګول کېږي یعنی دا بندیزونه ستاسو د نظر څه دي داسې دی چې کوم رویه چې فعلا د دنیا د امریکایانو د افغانستان په کیسه کې د دې تایید نه کوم داسې د خصمانه رویه مثلا اول افغانستان کې څه شی دي چې خلک بندیز پرې ولګوي نه بزنس شته نه تجارت شته نه کاروبار شته نه ډوډۍ شته نه داسې په ورځ کې په لسهاو تیاري کوزیږي جدیږي واتر وي روان یو کشتیدان تشیږي فقط یو سطحي شی د خلکو ته فقط دومره پسې کړي چې یو مالي ډوډۍ پیدا کړي ورته یو شپه وکړي او هلته یې دغه کړي مذرت غواړم هغوی استدلال کوي زمونږ د بندیزونو په نتیجه کې به افغانستان کې جګړه ودرېږي تاسو په دې ارتباط څه نظر لرئ زه اصلا د بندیزونو په نتیجه کې زه ګمان نه کوم په جګړې به ډېر تاثیر وکړي خلکو ته به مشکلات زیات شي اما که دوی واقعیا د جګړې د بندېدلو دغه کوي موږ سره د په دې همکاري وکړي د خارجي مداخلو ممکن یو ایډي وکړي او د ملل متحد منډیټ بدل کړي او بل په زمین کې د سمدستي د دې په څنګ کې داسې پروګرامونه افغانستان کې بیا جوړ کړي د لوی جرګې د یو نظام د جوړولو په څنګ کې باید پروګرامونه وي چې سمدستي سړکونه بیا جوړولو چې دا خلک تشویق شي خپل وطن ته ملاړ شي او هلته خلکو ته د کار زمینه مساعده شي چې یو مالي روزي پیدا کړي حاجي صاحب دا خو د ښې خبرې وکړي پیسې پخلی افغانستان ته سوله راولي او ارامي راشي او یو نظام راشي ته د یو قومندان په صفت ته د یو جهادي شخصیت په صفت ستاسو پروګرام د څه بکې افغانستان کې ده چې رښتیا خبره راته وکړم دا به زما لپاره ډېر لوی افتخار وي چې سړی په خپل وطن کې او بدون د ټوپک نه او د کابل په ښار کې او په کوټه په کوڅو په دوکانو باندې بدون د اصلي او هلته داسې شپې تېرې کړو چې د خپل مختلفو ورونو سره د مختلفو خلکو قومونو سره ژونده ګزاره وکړو ګمان کوم چې زما خپله ارزو دا ده چې په افغانستان کې سړی څه رقم شرایط آماده کړي چې یو خو خپله د دولتي چوکیو د حکومتي دغه ډېر دغه نه یم چوکي نه یمه او تر اوسه پورې خپله زما تجربه هم زما خپل تعلیم مساوي هم د دې نه ده چې سړی په غټ اردو کې کار وکړي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې که په راټول شان جوړ شي سړی ځان دپاره یا خپله دیقاني یا خپل یو بزنس هلته جوړ کړي زما خپله شخصي دې ته ډېر هېڅ په دغه شرایطو کې نو زمونږ ناشته د ارادې په نامه دې ناشتې ته نو د افغانستان فرهنګیانو دغه خلک چې ورځپاڼو راډیوګانو دې شانو کې کار کوي تاسو څه پیغام لرئ چې دا خلک دغه فرهنګیان څه مسؤلیت وظیفه لري ستاسو د نظره په دغسې خاصو شرایطو کې؟ د دوی خو یو تعداد دغه فرهنګي خلکو دغه د افغانستان ډېر ښه رول لري د افغانستان مشکلاتو دغه واقعا بهرته وباسي، مثلا دنیا د دېنه خبرې په دې ځمنه کې یو تعداد خلک دي چې ډېر منفي رول لري. هغه دې په درجه خلک نږدې کړي، بې اتفاقي اچوي، خلک په جنګ اچوي، حساسیتونه پیدا کوي، د افغانستان ملي شخصیتونه توهینوي. او نو دا زما ارزو دا ده د ټولو دې خلکو نه چې دوی داسې یو موقف ونیسي چې د خلکو په رانږدې کولو کې، د اختلافاتو په لرې کولو کې، د واقعیا هغه افغانستان واقعي مشکلاتو د خلکو خبرولو کې دوی رول لري. خاج صاحب یوه دنیا مننه، زحمتونه مو په خاج صاحب، امید ده چې موږ دا مرکه په دې ګڼه کې نشو. خدای په امان، سلام.